بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. اور اگر آپ بات اونچی کریں تو اللہ جانتا ہے سنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ بات بھی جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہے اور وہ بھی جو اس سے زیادہ بھی چھپی ہوئی ہو. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کے لیے اچھے نام ہیں. کل کے سبق میں میں بات کر رہا تھا کہ صوفیاء کی اصطلاح میں انسان کی اصلاح کے لیے پانچ ان مخفی چیزوں کے اوپر محنت کرتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی, جن میں سے ایک دل ہے, پھر دوسری روح ہے, پھر تیسری سر ہے, پھر چوتھی خفی ہے, اور پانچویں اخفا ہے. اور انسان جب ذرا سوچے کہ یہ محنت کیسی ہو رہی ہے اور کتنی اس کے اوپر, اس محنت کے اوپر ضرورت ہے, تو یقیناً اس فیصلے کے اوپر پہنچے گا کہ یہ کام ضروری ہے. سب سے پہلی بات کہ دل جو ہے وہ متوجہ اللہ ہو تو اس کے اوپر مجاہدہ اور مشقت ہوتی ہے, خاص ذکر بتائے جاتے ہیں, پھر دل میں ہر وقت اللہ اللہ کا خیال آتا ہے. بعض ایسے اللہ والے دوستوں گزرے ہیں, گزر رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ وہ ظاہری طور پر سو جاتے ہیں لیکن ان کا دل ذکر کرتا رہتا ہے. وہ کروٹ بدلتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں, اور جب انہیں کہا جائے کہ آپ تو رات کو اس طرح کر رہے تھے تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ جب ایک مدت سے مجاہدہ ہوتا ہے, خوب ایک چیز کے اوپر محنت ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد نیکی, ذکر اذکار, یاد خدا انسان کی فطرت بن جاتا ہے. اس کی آسان مثال ہے, مجھے کوئی کمپیوٹر کے سامنے کی بورڈ رکھ دے کہ آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو مجھے تو ایک ایک سوچنا پڑے گا نا کہ با کدھر ہے, کون سی جگہ پہ, تو اس کو دباؤں گا پھر وہ, کیونکہ اس پر محنت جو نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی اور یہ کورس کیے ہیں تو وہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یوں کر رہے ہوتے ہیں اور سارا جاری ہوتا ہے, جبکہ وہ تو دیکھ نہیں رہے. یہی بات آپ ادھر آپ صوفیاء کی طرف لے کے آئیں کہ ان حضرات نے محنت کی ہے, ذکر اذکار, مشقت, مجاہدہ کیا ہے, تو وہ بعض دفعہ ظاہری طور پر ہم سے گفتگو بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کا ذکر اللہ اللہ, دل ان کا اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے استاد تھے مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, کراچی میں شیخ الحدیث تھے. ہمیں جس وقت انہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے تو ان کا 22واں سال تھا, لیکن انہوں نے 30-32 سال بخاری شریف پڑھائی, اور بخاری شریف ان کو حفظ ہو گئی تھی, ایسے اندازہ ہوتا تھا اس طرح وہ کلام کرتے تھے. وہ ناظم اعلیٰ بھی دارالعلوم کے تھے, اور دارالعلوم میں 10,000 طالب علم ہے, ہر روز بل اور یوں اس پر دستخط ان کے ہونے کے بعد بینک سے بھی پیسے آنے ہیں یا جاری ہونے ہیں یا جو بھی بات ہے, بہت بڑا نظام ہوتا ہے مدرسوں کا. تو وہ تلاوت جاری رہتی تھی, باقی سارے کام بھی جاری رہتے تھے اور تلاوت جاری رہتی تھی. تو یہ اب اس کو سمجھ میں آئے جو اس کلاس کا طالب علم ہو, مجاہدے میں ہو, تو پہلے دل کے اوپر محنت ہوتی ہے, دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, پھر روح. یہ روح بھی ایک امر ربی ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. سب سے پہلے محنت کا مرکز دل ہے. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. دنیا جبرائیل کو دشمن سمجھتی ہے, یہود و نصارہ وغیرہ, یہ جبرائیل اے نبی لوح محفوظ والی کتاب لے کے آتا ہے, علی قلبک نازل کرتا ہے, اتارتا ہے آپ کے دل پر. سب سے پہلا مرکز جو ہے وہ دل ہے. اب دل کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ روح, وہ بھی امر ربی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. روح بھی ایک خاص لطیف جسم رکھتی ہے جو نظر نہیں آتا, اور یہی روح جب انسان سے جدا ہوتی ہے تو ان الابرار لفی علیجین, یہ علیجین میں چلی جاتی ہے, جنت میں سیر ہوتی ہے. اور اگر یہی روح ٹھیک نہیں ہے, فاسق فاجر کافر لوگوں کی ہے, تو سجین میں ہے. اس روح پر پھر محنت ہوتی ہے کہ روح کی جو غذا ہے وہ روح کی غذا ذکر اذکار تلاوت نیکی پرہیزگاری ہے. جب اس کو اس کے مطابق اس کو وہ ملتی ہے غذا تو یہ روح صحت مند رہتی ہے. بہت سے لوگ جو ذہنی طور پر صحت مند ہیں روح ان کی بیمار ہے تو وہ بیمار ہیں, ان کی صحت کا کیا فائدہ ہے؟ صحت مند تو سب سے بڑے بیل اور جانور اور گائے ہوتے ہیں. جس کی روح صحت مند ہے حقیقت میں وہ صحت مند ہے, جس کا دل صحت مند ہے جس میں اللہ آباد ہے اللہ کا رسول آباد ہے, دوسری چیز ہے یہ روح. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز کہ انسان بعض دفعہ جو روح کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان بعض دفعہ پریشان ہوتا ہے, کچھ ایسے مسائل سامنے آئے, کوئی ایسی بات سامنے آئی, کوئی خبر سامنے آئی, تو سب سے پہلا اٹیک جو حملہ ہے وہ دل پر ہوتا ہے. اور اگر گناہ کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے کہ تھوڑا دل بجا ہوا ہے, تذبذب میں ہے, بے چین ہے, وہ روح متاثر ہو رہی ہوتی ہے, وہ پریشان ہوتی ہے. جیسے آپ تلاوت کریں گے, وضو بنائیں گے, دو رکعت نفل پڑھیں گے, ذکر کریں گے, استغفار کریں گے, اس تھوڑا سا آپ کو نا راحت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ وہ لگتا ہے تکلیف دور ہو رہی ہے, اس طرح محسوس ہوگا. یہ روح ہے. تیسری چیز قلب کے بعد روح کے بعد جس کو یہاں ذکر کیا قرآن مجید نے, وہ تیسری چیز سر ہے, راز. انسان جب نیک ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کا تصور, یہ ساری چیزیں بھی نیک ہو جاتی ہیں. وہ بھری مجلس میں رہ کر نہ ہو آشنا کسی سے, جو دلوں کو جگمگا دے وہی روشنی عطا کر. انسان بعض دفعہ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, حقیقت میں اس کی روح متوجہ اللہ, دل اس کا متوجہ اللہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں متوجہ, وہ الگ طرف ہے. پھر اس کے دل دماغ میں سوچ تصور خیالات بھی پاک ہو جاتے ہیں. اور میں کل بھی اس پر بات کر رہا تھا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر بھی انسان نیک اور پرہیزگار ہو. جلوت میں تو ساری دنیا نیک ہوتی ہے اور کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے نا, تو نیک ہوتے ہیں لوگ. خلوت میں جب انسان نیک ہو جائے پھر اس نے ولایت کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا شروع کر دیا ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ جب انسان کے دل میں سوچ و وچار تصورات بھی پاک ہو گئے ہیں, یہ انسان اور نیک ہو گئے. بات یہ ہے دوستو, اتنا آسان کام نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں خیال کے اوپر مواخذہ نہیں ہے, تصور پر مواخذہ نہیں ہے, اور دل میں گندے خیالات لاتا رہے, اس سے مزے لیتا رہے, اور پھر یہ بھی سمجھتا رہے کہ اس کے اوپر تو کوئی مواخذہ نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ. سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه, تم جو ظاہر کرتے ہو بات وہ بول رہے ہو, دنیا سن رہی ہے, او تخفی ہو یا دل میں چھپائی ہوئی ہے, یہ حاسبکم بہ اللہ, اس کا محاسبہ ہوگا, اللہ پوچھے گا. وہ جو خیالات کے اوپر حساب نہیں ہے وہ یہ کہ اچانک خیال آ گیا, اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے, تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے, یہ قابل مواخذہ نہیں ہے. لیکن جو خیالات خود لاتا ہے اور ان خیالات کو سوچ سوچ کر گویا کہ لڈو کھا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے, مزے لے رہا ہے, اس خیال کے اوپر مواخذہ ہے, یہ اس کے ارادے عزم کے ساتھ یہ خیال کو لے کے آ رہا ہے, یہی بات ہے سر. سر اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آ رہا ہے, سوچ ہو رہی ہے, اور کسی کو ممکن ہے بعض دفعہ بتا بھی دیا ہو, یہ سر کی تعریف ہے. اس کے بعد جو اخفا ہے وہ راز ہے جو کسی کو بھی نہ بتایا ہو اپنے کو بتاؤ. بہرحال میں سر کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ انسان کے جب خیالات پاک ہو جاتے ہیں, اور دیکھو نا اب ہر بندہ مواخذہ کر سکتا ہے, اس میں بھی مواخذہ کر سکتا ہوں, آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں, مراقبہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے خیالات صاف ہیں, پاک ہیں, گندے خیالات تو نہیں آتے. ایک تو گندے خیالات ہوتے ہیں نا دوستو گناہ والے, وہ بھی بہت برے ہیں. ایک گندے خیالات ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں برائی سوچنا, کینہ سوچنا, اپنے ساتھیوں یا دفتر والے ساتھی یا رشتہ داروں کے بارے میں کوئی برائی سوچنا, یہ بہت بڑے گناہ ہیں. ایسی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے. جب ایسی پوزیشن نہیں ہے, نہ گناہ کے خیالات ہیں اور نہ کسی کے بارے میں نقصان کو سوچا جا رہا ہے, یہ بندہ اللہ کا ولی ہے. جب اس مقام پہ پہنچے گا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. ایک شخص آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, مشہور حدیث ہے, وہ جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہے تو یہ شخص جا رہا ہے. عبداللہ ابن عمر اس کے ساتھ پیچھے چلے گئے, دو تین دن اس کے پاس رہے. آخر میں اس سے پوچھا کہ آپ میں کمال کیا ہے, جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ آپ نیکی کرتے ہیں, وہی نماز روزہ ذکر اذکار تہجد جو کچھ ہے وہ آپ کا وہ ہمارا, آپ کے بارے میں سرکار کی یہ بشارت ہے کہ جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. آپ نے نہیں سنی تھی, میں نے یہ بشارت سنی تھی, اس لیے آپ کے پاس تین دن سے ٹھہر رہا ہوں کہ آپ کے اندر وہ نیکیاں دیکھوں تاکہ میں وہ کروں, مجھے بھی یہ مشارت مل جائے. وہ کہنے لگا میرے اندر تو کوئی خاص بات نہیں ہے. بہرحال عبداللہ نے جب اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ صرف ایک بات میں اپنے اندر جو سمجھتا ہوں نیکی کی, وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا. یہ دیکھو دوستو بڑی بات ہے, یہ سر ہے. آپ کے وہ تصورات جب پاک ہو جائیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, آپ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے ایسا رزق عطا کر میں آپ کے غریب مخلوق کی خدمت کروں, اشاعت اسلام کے اندر صرف کروں, الہ کلمۃ اللہ کی لیلاؤں, آپ یہ دعا کر رہے ہیں. اللہ نے مالدار نہیں بنایا لیکن اس کے اوپر بھی ثواب ملتا رہے گا کہ آپ کے تصورات تخیلات جو لے کے, یہ ہے سر. اس کے بعد درجہ ہوتا ہے دوستو جس کے اوپر محنت ہوتی ہے, وہ ہے خفی, چھپی ہوئی چیز. یہ چھپی ہوئی چیز یہاں تک جب انسان پہنچ جاتا ہے تو شیطان کا جو حملہ ہے وہ شیطان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. یہ بندہ دل کو درست کر چکا ہے, روح کو ترپاک کر چکا ہے, اور سر اس کا رازداری ٹھیک ہو گئی, تصورات میں اس کے اللہ اللہ ہے, اچھی بات سوچتا رہتا ہے ہر وقت, کسی کی بھلائی کی یا ذکر اذکار کی یوں اچھی بات سوچتا رہتا ہے, یہ سر بھی اس کا ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد بہرحال ہے خفی. میں نے بتایا جب یہاں تک بندہ آ جاتا ہے تو پھر شیطان اتنا آسانی سے اس بندے کو اپنا نہیں بنا سکتا. نہیں لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر شیطان کی حکومت نہیں چلتی. انما سلطانہ علی الذین یتولون الذین هم به مشرکون, شیطان کا بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں, جو اس کے ہوتے ہیں, اس کے شاگرد ہوتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. یہاں تک جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو شیطان حملہ آسانی سے نہیں کر سکتا. اب دوستو دوسری طرح حملہ ہوتا ہے, یہ میں آپ کی چوتھی چیز بتا رہا ہوں, خفی حملہ. یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ملنے والے بھی آ جاتے ہیں, 10-15-14 مقتدی بھی ہو جاتے ہیں, کچھ شاگرد بھی ہو جاتے ہیں, لوگ بھی بات سننے والے ہو جاتے ہیں, اس کو ذکر اذکار کی بھی توفیق ہو رہی ہے, نمازیں بھی یہ پڑھتا ہے, تہجد بھی ہو رہا ہے, اور خلوت میں بیٹھ کے بھی اللہ حملہ کر رہا ہے. تو اب اس کے اوپر حملہ یہ ہوتا ہے, یہ سوچتا ہے اللہ نے بڑا نیک بنایا, میں تو بڑا اللہ کا ولی ہوں, معمولی آدمی نہیں ہوں, میں تو اللہ کا بڑا ولی ہوں, اللہ کا مقرب بندہ ہوں. یہ چوتھے مرحلے کے اوپر شیطان کا حملہ انسان کے اوپر اس انداز میں ہوتا ہے کہ بڑا نیک ہے یہ, اور نیکی کی صورت میں عجب پہ مبتلا کر دیتا ہے شیطان اور ریاکار بنا دیتا ہے, جس سے انسان کی وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. مشہور واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا چلے میں مصروف ہے, آواز آئی شیخ سب چیزوں سے تو بے نیاز ہو گیا, نماز ہو گیا تیرے سے معاف ہو گیا, کیونکہ اس معرفت کے سفر میں شیخ تو اتنے مقام پہ پہنچا ہے کہ سب کچھ تیرے سے معاف ہو گیا, اب جو مرضی ہے کر. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ شیطان پیغمبر نماز روزے سے بے نیاز نہیں مستثنا نہیں ہے, تو عبد القادر کیسے بے نیاز ہو گیا مستثنا ہو گیا نماز روزے سے؟ شیطان مردود دفع ہو گیا, تم حملہ کر رہے ہو میرے اوپر. بہرحال پھر آواز آئی کہ شیطان نے آواز دی کہ عبد القادر اس سبب کے اس زاویے پر آ کر میں نے بہت سارے اللہ کے ولیوں کو گمراہ کیا ہے, تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے, تو عالم بھی تھا صرف صوفی نہیں تھا, تو عالم بھی تھا تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً جواب دیا کہ شیطان دوسرا حملہ کر رہا ہے, میرا علم کیا چیز ہے, میرے رب کے فضل نے مجھے بتایا ہے. جب انسان یہ سمجھے کہ میرے علم نے مجھے بچایا, میرے تک میں نے بتایا بعض جاہل عابد صوفی, بعض جاہل عابد عبادت گزار صوفی, بعض دفعہ یوں کہتے ہیں ہاں ایک کام تھا, آج دن کو جانا تھا کہیں دفتر میں کسی کو ملنا تھا, دو رکعت نفل پڑھ کے گئے, دو رکعت کی برکت سے اللہ نے کام کرا دیا. یہ سمجھتا ہے میں نے نیکی کی, حقیقت میں اس نے ضائع کر دی. یہ تو روز و نیاز کی بات تھی اللہ کے ساتھ, آپ کیوں یہ دنیا کو بتاتے ہیں میں نے نفل پڑھے تھے؟ نیک بندے کی شان تو یہ ہے کہ وہ نیک ہے, اللہ کا ولی ہے, اللہ کا پیارا ہے اور اس کے در پہ رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر میری ادھر ان کی. نیک بندے کی پہچان اور شان تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے وہ عاجز ہو, جو کچھ مل رہا ہے میرے رب تیرے فضل ہے, تو عطا کر رہا ہے, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر ان کی ادھر میری, کیونکہ اس رب کے علاوہ تو کوئی رب نہیں ہے نا کہ جس کے دروازے پہ انسان جھکے. سب پیغمبر انبیاء علیہ السلام, امام الانبیاء, اولیاء اتقیاء, اس کے تو بغداد سارے اس کے در کے فقیر ہیں, تو میں بھی اسی کے در کا فقیر ہوں, بھلے وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے, تو مقصرت کا اعلان کرے یا نہ کرے, وہ اس کی اپنی مرضی ہے, اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر جمہوری نظام تو نہیں ہے کہ لوگ روڈ کے اوپر جلوس نکال کے آ جائیں گے تو بادشاہ مجبور ہو جائے گا کہ کام کرنا پڑے گا, وہ بادشاہ ہے. لیکن جب انسان اپنے پورے ارادے کے ساتھ اللہ کے در کا سوال ہی ہو جائے دوستو, وہ بادشاہ تو رحیم و کریم ہے. کل تعارف کرا چکے ہیں وہ کتنا مہربان ہے, کتنا رحیم ہے, وہ اپنے در سے آنے والے 70 سالہ کافر مشرک کو محروم نہیں کرتا. ہم تو مایوسی مسلمان ہیں, ہمیں کیسے محروم کرے گا جب اس کے دروازے کے اوپر سب کے دل سے گڑ گڑائیں گے اور معافی مانگیں گے. تو بات کر رہا ہوں چوتھا سبق جو ہے وہ ہے خفی کا, کہ ایسا حملہ شیطان کا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں, میں تو لوگوں کے سامنے آپ کو نیکی بتا رہا ہوں کہ تاکہ میں نے تہجد پڑھی, مجھے اللہ نے یہ دیا, آپ بھی تحقیق پڑھا کریں, اللہ آپ کو یہ دے گا. حقیقت میں تو ساری طور پر نیکی کی بات کر رہے ہیں, لیکن اصل میں تو اپنی نیکی بتا رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا کہ میری نیکی ضائع ہو رہی ہے. یہ چوتھا سبق ہے سر خفی کا. پانچواں سبق ہے دوستو اخفا, وہ بہت اونچا مقام ہے. وہ اخفا یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے, پھر حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, یعنی وہ جو مستقبل میں اس دن پر تصور ابھی نہیں آیا, اس دن پہ مستقبل میں جو آنے والا خیال ہے وہ رب وہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے دل میں خیال کون سا ڈالوں گا, کیونکہ یہ بندہ اتنا نیک ہے. حدیث میں آتا ہے وہ بالش چل کے آئے, میں زرا چل کے جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں وہ زرا چل کے آئے میں دوڑ کے جاؤں گا, پھر اس کی آنکھ بن جاؤں گا, اس کا کان بن جاؤں گا, اس کا دماغ بن جاؤں گا. وہ یہی مطلب ہے کہ جب وہ ہمارا بنا, ہمارے ساتھ وفا کی, تو پھر ہم سارے تخیلات تصورات اس کی اپنی مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں. اپنا مقرر بندہ فرمایا لا الہ الا ہوا, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, سب مسلمان اسی کے در کے سوالی ہونے چاہیے, اسی کے اچھے نام ہیں. اللہ سمجھ نصیب کرے.